Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Muammer Ketancıoğlu ben. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve canlı olarak sizlerle beraberim. Tuna'nın bir yanı başladı. Bugün daha önce duyurduğum gibi Pirin bölgesindeyiz, Bulgaristan'dayız. Her ne kadar yakın zamanda Bulgaristan şarkıları programı yapmış olsam da o bir karışık programdı. Gerçi bu da karışık ama bu belli bir bölgeyle sınırlı. Pirin bölgesinin müziğini de azıcık Bulgaristan'ın diğer bölgelerinden ayırmak gerekiyor. Çünkü coğrafi olarak Makedonya coğrafyasının bir parçası Pirin bölgesi. Hep yeri geldiğinde anımsatırım. Birinci Dünya Savaşı sonunda üçe bölündü Makedonya bölgesi. Trakya'da öyle oldu daha sonra. Bulgaristan, Makedonya, yani ya, eski Yugoslavya krallığı o zaman tabii ve Yunanistan arasında üçe pay edildi. Ondan sonra bu üç bölgede üç ayrı, yani üç farklı tarih ve üç ayrı toplumsal kültür söz konusu oldu. Yunanistan'da daha çok Yunan kültürünün baskın kılınması durumu söz konusu oldu. Yaşayan Makedon azınlık çok büyük sıkıntılar yaşadı. İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında sol cenahta yer aldığı için bu bölgenin insanı ve aynı zamanda kültürel ve dil bakımından baskı yaşadıkları için çok göç verdi bu bölge. İşte Macaristan'dan Çek Cumhuriyeti'ne, Avustralya, Amerika, Kanada gibi ülkelere göç ettiler. Yunanistan'da yaşayan Makedon azınlık hala tabii az da olsa var. Ama kültürel bakımdan tabii ki hala orada çalınan birçok parça, işte bugünkü eski Yugoslavya Makedonya'sında ya da Bulgaristan'da çaldım söylenir. Hani sınır koyuyorsunuz ama bir yere kadar belirleyici oluyor bu sınırlar. Yugoslavya Krallığı'ndan eski Yugoslavya'ya dönüştü. Eski Yugoslavya Makedonya'sı. Orada sanki bir özel cumhuriyet olarak, altı cumhuriyetten biri olarak eski Yugoslavya'ya bağlı, kendi kimliğini büyük ölçüde koruyup geliştiren ve çevresini değiştiren, etkileyen bir merkezi Makedonya, çekirdek Makedonya durumuna geldi. Bulgaristan Makedonya'sı da tabii Yugoslavya Makedonya'sından çok da kopmuş olmamakla birlikte oradaki toplumsal kültürün ve özellikle müzik kültürünün, Bulgaristan'daki genel olarak müzik kültürünün getirdiği bir takım düzenleme anlayışları Pirin müziğine de hakim oldu. Dolayısıyla icralardan birazcık hani dikkatli dinlenirse, aynı şarkı da olsa Bulgaristan'da ve Makedonya'da farklı yorumlandığını, farklı çalındığını hem çalgılar bakımından hem de şarkıcılar bakımından biraz daha farklı olduğunu ayırt ediyoruz. İşte bugün de Pirin Makedonya'sından çeşitli albümler getirdim size. Bunların birçoğu plak, az önce dinlediğimiz gibi Vasilka Ivanova adlı bir şarkıcı dinledik ve bugün çalacağımız kimi eski plaklar, tabii ki Bulgar devlet firması Balkanton'dan yayınlanma. Vasilka Ivanova birçok örneği gibi, yüzlerce örneği gibi çok iyi şarkıcılardan biri. İlk onu dinledik. Şimdi kendisinden bir şarkı daha dinleyeceğiz. Sonra Pirin Makedonya'sı seyahatimiz devam edecek. Thank you. Evet, Pirin Belgesi'nde yüz ve Vasilka Ivanova'nın sesiyle başladık. Genel olarak düzenlemeler Bulgaristan Makedonya'sında biraz daha az dinamik ve halk kültürüne daha akademik yaklaşıyor Bulgar müzisyenler. Bulgaristan'daki yani eğitim ve sonrası dolayısıyla biraz daha böyle ne diyelim belki resmi diyebiliriz bu düzenlemelere birazcık daha. Şimdi Prinsky Glesovi diye bir albüm var elimde. Bu albüm yine bu bölgenin yani Sofya'nın Makedonya'ya doğru olan bölgesi tabii. Pirin bölgesi. Aynı zamanda da dağdan alıyor ismini. Pirin Dağı var. Meşhur. Radyo Blagoevgrad. Blagoevgrad bölgenin en önemli kültür merkezlerinden ve şehirlerinden. Zaten Pirin bölgesinin en yoğun müzikal birikimi orada Blagoevgrad radyosunda toparlanmış. İşte onların yaptığı bir derleme bu. Prinsky Glesovi albümünden de iki şarkı seçtim size. Radyo Blagoevgrad kaydı. Kaşimi kaşim, Evet, bir Radio Vlagoevgrad albümü dinledik. Prinski Glesovi adını taşıyordu ve çeşitli şarkıcıların kayıtlarından bir albüm, bir derleme yapmışlardı. Şimdi eski bir plak var sırada. 1970'lerde yayınlanmış bir Balkan ton plağı. Makedonya'nın, yani Prim Makedonya'sının yetiştirdiği en önemli, en çok sevilen şarkıcılardan birine ait bu plak. Ganço Nikolov. Ganço Nikolov 70'li yıllarda çok plak yapmış. Bu da onlardan biri. Bu Balkan ton plağından iki parça seçtim size. Şimdi Ganço Nikolov'u dinliyoruz. Studena pije. Izvor voda studena lele mi se jade. Tova kruće lele medeno naj se ljubi. Karagjuzel devojče lele naj se ljubi. Karagjuzel lele devojče. Evet, Bulgaristan'dan, Pirin Makedonya'sından şarkılar dinletiyorum bugün sizlere ve az önce Gancho Nikolov'u dinlettim. Şimdi 90'lı yıllarda yayınlanmış bir kaset kaydı var. Kasetin ait olduğu topluluk Trio Pirinka. Trio Pirinka 3 kadın sesinden oluşuyor. Ve onlardan size 3 otantik şarkı seçtim. Görece olarak diğer şu ana kadar çaldığım albümlerden daha otantik olduğu için onlara biraz kıyak yaptım. Da vivo Evet, Trio Plinka'yı dinledik. Üç şarkı da gerçekten son derece otantik bir ekipti ve buradaki Prim bölgesindeki geleneksel polifoninin de en güzel örneklerinden üçünü verdiler bize. Hem dem usulü, yani dem mantığı vardır bu bölgenin çok sesliliğinde, hem de birbirine çok yakın seslerin beraber tınlaması gibi bir durumda vardır. Şimdi yine Radyo Vlagoevgrad kayıtlarına geçiyorum. Bu defa radyonun kendi folk ansamblı, Folk Ensemble of Radio Vlagoevgrad sırada ve onlardan iki tane şarkı seçtim. Onları bir dinleyelim. Believe. Evet, Radyo Vlagoyevgrad'ın folk müzik ansambulunu dinledik iki şarkıda. Şimdi özellikle son 10-15 yılın, daha doğrusu 2000'lerin başının en çok sükse yapan şarkıcılarından birinde sıra pek çok proje ve albümü yapmış. Aşırı milliyetçi olduğunu duydum ama ne yapalım? Sesi çok güzel ve çok kalıcı albümler yaptı. Kafasının içine de giremeyiz. Ilya Lukov'dan iki şarkı seçtim. Ilya Lukov, dediğim gibi, son derece önemli bir şarkıcı. Türkiye, İstanbul'a da geldi birkaç defa. Dinliyoruz. Thank you. Stani mi, stani ti mlada nevesto, konja da mi pregneš, men da ispratiš, mene da ispratiš, na gurbetke odam, na gurbetke odam, tugja tugina. Račaj mi poračaj ti mlada nevesto, račaj mi poračaj što da ti prata. Ili pismo sakaš, ili pari sakaš, ili men me sakaš doma da dojdam. Sevgili dostlar, bugün Pirin Makedonya'sında, Bulgaristan'da dolaştık. Son örneğimiz Ograzenska Četvorka adlı bir topluluk, bir erkek topluluğu. Četvorka zaten bu bölgede, bu Pirin Makedonya'sında en çok dans edilen formlardan biri. Ograzenska Četvorka'dan iki şarkı seçtim size. Son olarak onları dinliyoruz. Aj, stanete, zastanete, družino. Evo će tenko Evet, Prim Makedonya'sına, Bulgaristan'ın Prim bölgesine ayırdığımız programın sonuna geldik yine. Telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212 343 343 4040 numaralı telefondan ulaşma şansınız var. 0212 343 4040. Ayrıca bütün sosyal medya hesaplarından bana ulaşabilirsiniz ve son olarak yine anımsatayım. Hem bu programı hem de bundan öncekileri www.tunaninberiani.blogspot.com'dan dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Selam, sevgiler ve Selahattin'e çok teşekkürler. Hoşçakalın. Samânșoară, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Samânșoară, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.